just do, but let him be faster. Wait a minute. To the right. I see him. That's BB over there. That is him. Don't try to act like it's not him. It is him. Daddy's Cash, Mr. B.B. King, pan Zbyszek kiedyś z prasą, a teraz w innej pracy, ale też zapracowany o tak nieprzyzwoitej porze, potwierdza z okolic Gniezna, że jednak dziś czwartek. No to bardzo dziękujemy. Tak się akurat dobrze składa, że mam prognozę na czwartek przed sobą. I nie omieszkam jej nie przedstawić. A może. Pochmurno i deszczowo dziś głównie w centrum i na wschodzie, a po południu przelotnie popada na południu. Tam możliwe również burze, ale w ciągu dnia od zachodu zacznie się przejaśniać. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowy. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. Z samego rana ranek chłodny, by nie powiedzieć zimny, lokalnie z przymrozkami, a w dzień ma być od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, 16 na wschodzie, na południu i zachodzie, 19, a na dole Śląsku nawet 21. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Przybliżam, zrezygnuję maszyny obsługiwać. 13 minut po godzinie 5. No staram ten kalendarz, jeśli o to chodzi, to także państwo potwierdzają. Bardzo dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tej zagadki. Prawdopodobnie jutro piątek, podpowiada pani Aleksandra, która jedzie z Leszna do Wrocławia Krajową piątką właśnie. Ściskamy bardzo gorąco i pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za codzienną obecność. Nic tak nie przyciąga wzroku jak zielona trawa. To podejrzewam a propos tej Irlandii Zielonej i pana Kowalskiego. Pan Andrzej z Kolbuszowej kuruje się po tym ostatnim bieganiu. No troszkę gardło nie domaga i w ogóle zatem prosimy o szczególną ostrożność także na ścieżce biegowej, tak byśmy później gdzieś również i w tej umówionej budzikowej pętelce mogli się odnaleźć. Pan Andrzej z Rzeszowa, niestrudzony w boju pozostałych, także podejrzewam, mobilizuje. Panią Asię z Podkonina chyba nie trzeba, bo od rana człowiek chce kulturą i godnością osobistą zapracować na akceptację, nie zaś przebiegłością palców, kiedy to mówimy o trzech szybkich. Pani Asia godnie i z rozwagą pokonała swój dystans, teraz pokonuje papiery i ze stoickim spokojem pije kawę. No, tu pośpiech rzecz jasna niewskazany, jeśli chodzi o wartości temperatury. Bardzo, bardzo. 7 na plusiku, ptacy na stanowiskach. No i cud poranka, to wiadomo. Wszystko spokojnie, ale radośnie. Bardzo dziękujemy również i za te życzenia. Na trójkowej liście obecności melduje się też Śląsk Cieszyński. Dobrego dnia życzy stały słuchacz pan Andrzej ze Skoczowa. Bardzo dziękujemy. No i rzecz jasna, także podbijamy stawkę i państwo próbują, także między innymi pan Artur w związku z tym środo-czwartkiem. No to prawda, że dziś dużo polskiej muzyki w budziku, ale to jeszcze nie ta polska środa. Choć pan Artur przypomina życzliwie, że kiedyś się zdarzył się taki dzień, co odnotowano też w annałach historii trójki, że rzeczywiście zdarzył się taki to piątek, który to dwa razy w tygodniu pojawił się wówczas. To tak, rzeczywiście dotyczyło piątku, kiedy to w czwartek mówiłem, że piątek, a później w piątek, no już nominalnie, że rzeczywiście też piątek. Tak, to w książce Trójka z dżemem, palce lizać. Jedna z historyjek takich, to wydawać by się mogło na tamte chwile tragicznych i liczonych w kategoriach wpadki antenowej, ale później rzeczywiście po już, zdaje się, latach paru możemy się z tego pośmiać. Bardzo dziękuję, że i państwo również. 16 minut po godzinie 5, teraz Muchy. Nie odganiamy i przywołujemy z ich nowym nagraniem Bliżej, a za chwilę szelest prasy. Mamy własny dach. muchy. 19 minut po godzinie 5. Pan Rafał z Katowic też pamięta ten piątek, który zdarzył się w czwartek. No tak, Budzik też pamięta. Choć niekoniecznie by chciał. No, może z perspektywy już, tak jak wcześniej wspomniałem, kilku lat. No już inaczej do tego podchodzimy. Zaglądamy do prasy. Temat drogowy dla kierowców. Właściwie trzy tematy z dziennika z Rzeczpospolitej i z Gazety Wyborczej. To najpierw dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd chce zmusić kierowców do regularnych badań samochodów. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje wprowadzenie obowiązku karania mandatem kierowcy, także gdy nie jest on właścicielem samochodu, za brak aktualnych badań technicznych pojazdu. Dziennik zauważa, że dziś zależy to od decyzji policjanta i zdarza się raczej sporadycznie. Obowiązkowe mają być też naklejki na auto dokumentujące pozytywny wynik przeglądu. Propozycje ministerstwa idą w kierunku rozwiązania, w którym byłaby to naklejka legalizacyjna na tablicy rejestracyjnej, podobnie jak ma to miejsce u naszych zachodnich sąsiadów. Samochód jeszcze przed właściwym badaniem ma być fotografowany, a jego dane przesyłane do odpowiednich baz danych. Do tego płatność ma być dokonywana z góry, niezależnie od wyniku przeglądu. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej o tym, że raporty policji z wypadków są pełne błędów. Takie pomyłki wykluczają wypłatę odszkodowania. Rzeczpospolita dotarła do raportu Najwyższej Izby Kontroli na ten temat. Informuje, że pomyłki znalazły się w 60 tysiącach policyjnych opisów zdarzeń drogowych na 380 tysięcy przeanalizowanych. W aż 96% brakowało obowiązkowych danych lokalizacji GPS z miejsca wypadku. Ten wysyp wadliwych raportów, czytamy w Rzeczpospolitej, może wynikać z bardzo prostej przyczyny – braku niezbędnej wiedzy policjantów. NIK odkrył, że aż 43% funkcjonariuszy ruchu drogowego nigdy nie odbyło specjalistycznych szkoleń. Znajdujące się w sprawozdaniach błędy często uniemożliwiają wypłatę odszkodowań. Nie może o nie walczyć na przykład motocyklista, który niedawno stracił nogę po zderzeniu z samochodem. Nie ustalono, kto był winien, gdyż policjanci niedbale zabezpieczyli ślady. Nieudolna drogówka o tej sprawie i o wynikach raportu Najwyższej Izby Kontroli, dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Miliardów złotych sięgają nieściągnięte opłaty za przejazdy drogami, dowiedziała się Wyborcza. Pracowników Inspektoratu Transportu Drogowego jest zbyt mało, by ścigać nieuczciwych kierowców ciężarówek. Jak czytamy w informacji o braku opłaty, którą muszą za pomocą elektronicznego systemu Viatol płacić kierowcy autobusów i ciężarówek, trafia do operatora systemu. Ten po wstępnej weryfikacji przesyła zapis do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Tam informacja jest sprawdzana. Jeśli się okazuje, że kierowca nie dokonał wpłaty, musi on zapłacić karę w wysokości 3000 zł. Dziennik zauważa, że skala problemu jest olbrzymia. Do końca zeszłego roku do inspektoratu wpłynęło blisko 7 milionów spraw. Do wszczęcia postępowania administracyjnego nadawały się blisko 2 miliony. Z nich pracownicy BEPO do końca zeszłego roku zamknęli zaledwie 16,5 tysiąca. Reszta spraw czeka. Każda to potencjalne 3000 zł kary, co daje w sumie blisko 6 miliardów złotych. To znacznie więcej niż dotychczasowe wpływy z Viatol, które wyniosły 2 miliardy 800 tysięcy. O tej sprawie i o także danych z Biura Elektronicznego Poboru Opłat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Rzecz jasna, prasa, także ta zagraniczna, wróci również rozmowy z komentatorami w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 6. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, a tymczasem na Budziku 5:22. Pana z podwórka, jakże ciekawa, patrząc za biurka. Torba podróżna i uśmiech w oczach. Patrz, znów wyjeżdża gdzieś ten blokach. Naprawdę wszystko okej, naprawdę wszystko okej. I mocna noc, i mocny dzień, ciekawy czas i dobry tlen. Naprawdę wszystko okej, naprawdę wszystko okej. I coraz więcej spełnionych spraw, a jednak coś w środku miażdży mnie. Deszcz! gazety błyszczą cyfrowym życiem. Dobre perfumy, hol przed Empikiem. I czyściej jest, zabawniej jest. McDonald's z krzyżem ściga się. Rozterki na bok, palce do czoła. Od martyrologii dobra jest szkoła. Już niech ten czas i nowa rzecz. Całe szczęście określa mnie. Mogę wiele, mogę naprawdę wiele. Ty też możesz wiele. To nie jest okrzyk za mój klub, to nie jest rozdział z książki Biznes Cud. Mogę dużo, mogę naprawdę dużo, jak piorun przed burzą, więc palam się do przodu, prej, prawie dobrze jest, ale jednak nie. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Sydney Polak i deszcz. O deszczu jeszcze będzie czas wspomnieć. Na razie 26 minut po piątej, czas na trójkowe kalendarium. A przypominamy sobie niektóre wydarzenia z 3 kwietnia. W 1849 roku zmarł Juliusz Słowacki, poeta, dramatopisarz. Przypomnijmy, że we wczesnej twórczości naśladował Byrona, Szekspira i Mickiewicza, a w powstaniu listopadowym był jednym z najważniejszych pisarzy politycznych, autorem popularnej Ody do wolności. A w dramatach stworzonych po powstaniu Kordian, Balladyna czy Lila Veneda skrystalizował formę polskiego dramatu romantycznego. Był też nowatorem w zakresie środków artystycznych w liryce. Juliusz Słowacki zmarł w 1849 roku. Równo 90 lat temu urodził się Marlon Brando, gwiazda kina amerykańskiego. Grał m.in. w filmach Czas Apokalipsy, Ostatnie Tango w Paryżu czy Ojciec Chrzestny. Zmarł przed 10 laty. 72 lata temu urodził się Marek Perepeczko, aktor filmowy i teatralny, znany przede wszystkim dzięki tytułowej roli w serialu telewizyjnym Janosik. Zmarł w roku 2005. 41 lat kończy dziś telefon komórkowy. Właśnie w 1973 roku włączono eksperymentalny aparat wyprodukowany przez firmę Motorola. Pierwsza rozmowa była triumfem wynalazcy. Inżynier Martin Cooper zadzwonił do swego rywala w innej firmie telekomunikacyjnej i powiedział mu, że rozmawia właśnie przez prawdziwą komórkę. Co czuł ten drugi, chyba nie musimy wspominać. Ale rewolucja na rynku zaczęła się dopiero 10 lat później, gdy właśnie ta firma wypuściła pierwszy komercyjny aparat Dynatac 8000. X. Taki model ważył więcej niż paczka cukru, a dziś trudno sobie wyobrazić, że coś takiego można było trzymać przy uchu. Tak mówił sam brytyjski ekspert dr Mike Short. Dziś telefon komórkowy to, jak wiemy, nie tylko rozmowy, także SMS-y, muzyka, radio, wideo, internet w jednym urządzeniu, a według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego na świecie jest ponad 6 miliardów użytkowników telefonów komórkowych. Dziś komórka kończy 41 lat. 65 kończy satyryk Tadeusz Drozda i my składamy najlepsze życzenia, a w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że dziś 24. rocznica śmierci amerykańskiej wokalistki jazzowej. W odświeżonej wersji, być może bardziej przystępnej, za sprawą Adama Freelanda i jego miksa, bowiem dziś 24 lata mija od śmierci Sary Vaughan. No to w muzycznym trójkowym kalendarium kto może robi głośniej. Give me a feel. Sarah Vaughan w 24. rocznicę śmierci i Adam Friend Mix. 29, 30, 31, 32, 33 i tu nam się zatrzymał zegar. 33 minuty po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze. No, dziś troszeczkę później informacje pogodowe, ale te na bieżąco także od pana synoptyka, potwierdzające, że już na południu w okolicach Katowicy zaczyna padać. No właśnie, dziś pochmurno, deszczowo, głównie w centrum i na wschodzie, czyli w Katowicach. Po południu przelotnie popada na południu. O, to już mamy popołudnie i tam możliwe również burze. O burzach na razie nic, ani słowem, ale w ciągu dnia, jak słyszymy, po południu, na południu. W ciągu dnia od zachodu zacznie się przejaśniać, wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie rośnie, a w dzień na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum. Na wschodzie 16, na południu i zachodzie 19. A najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam 21. Trójka. Program trzeci. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Dobry zdaj, urodzinowa dziś. Składamy najlepsze życzenia i solenizantom, i jubilatom. Pamiętajmy, że dziś Ingi, Ireny, i Jakuba, i Pankracego, i Ryszarda, i Sylwestra, i wszystkiego dobrego. Słońce obudzi się już za pół godziny, zajdzie po 19, a przed nami czwartek, bezapelacyjnie. Trzeci dzień kwietnia, chyba. Najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś 64 lata kończy Romuald Lipko. ciebie gra twoje radio. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście w domu. Nie musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. Ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczny zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką. Ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Radio Trójka. Przepraszam, wypsnęło się. Za 18 minut będzie godzina 6. Państwa poranna korespondencja i pan Roman z Katowic też wspólnie z nami. Już zaczyna kropić w to potwierdzona informacja. Tata w drugą stronę. Śmigamy do Warszawy z Gdańska. Meldujemy swoją obecność w budziku. Pani Marta i Piotr. No to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w podróży, jakkolwiek by to zabrzmiało, także w drodze do pracy, do wymarzonego zakładu. Lista obecności w dalszej części. Lista, bo adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, rzecz jasna, także bardzo potrzebna państwa obecność, nieodzowna, byśmy w komplecie zaczęli poranną audycję, a ta już za 17 minut o godzinie 6. Sięgamy raz jeszcze do muzycznego trójkowego kalendarium i pamiętamy, że 56 lat kończy dziś Ryszard Żarowski, gitarzysta Starego Dobrego Małżeństwa. Jakże pięknie zabrzmi. Mam nadzieję, opadły mgły i wstaje nowy dzień. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi.

tego jeszcze Giżycka. Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Lista obecności odnotowana. No a jeśli chodzi o naszą budzikową listę tych muzycznych, no może nie skarg i zażaleń, ale na pewno wybranych dat z kalendarza, to pamiętamy także o tym, że przede wszystkim aktor, ale także piosenkarz Eddie Murphy kończy 53 lata. Mały, minutowy pstryczek, elektryczek. Kto może robi głośniej, bo na pewno uśmiech na twarzy się pojawi. Come on, y'all! Then I saw her face. Ha ha! Now I'm a believer. Listen, not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. Ooh, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. I can't breathe. Panie, mówiłem, że uśmiech powinien się pojawić i mam nadzieję, że się pojawił. Jakoś specjalnie na kinematografii się nie znam, ale chyba to było z jakiegoś filmu. Za 10 minut szósta czas na nasz dział wynalazczości. A dziś takie oto nagranie. In a little bag of calling you. No to już mamy dzień z głowy, to wiadomo, cóż będziemy śpiewać przez cały dzień. To taka czepialska piosenka. Peanut i Anita O'Day. Nie pamiętam, żeby rodziny, ale rzeczywiście bardzo podobnie się nazywa. 6 minut pozostało do godziny 6. Bardzo dziękujemy Spóźnialskim także za obecność. I Góral z Gór Świętokrzyskich, i pan Maciej z Gór tych takich tam w Sajgonie, i pan Irek też na wachcie wspólnie z Trójką. Również pan Łukasz z Gliwic i jeszcze pani Jasia mówi wszystkim zespo z Finlandii. Chyba Huomenta. No to my odpowiadamy. Sida Melisin, Terveisin, ja Haleja. Pięknie na dzień dobry. Mam nadzieję, się wydawało się, że dzień będzie słoneczny i piękny, a tu proszę, pustki. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Wydawało jej pustki z nowej płyty zatytułowanej Safari. Bez wynalazków świat byłby bardzo nudny. To od pana Marcina z Wrocławia. Rzecz jasna także dział wynalazczości to jutro. Troszkę, może nawet bardzo zaniedbane poletko fińskie. Jutro nadrobimy przed godziną 6. Jutro, bo za 3 minuty o 6 serwis, potem poranna audycja i Marcin Łukawski. Pięknie dziękujemy za dziś. Irena, Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia. Na do usłyszenia Ewa Bem i Żyj Kolorowo. I tych pięknych, wiosennych kolorów mimo pogody życzymy państwu. Do usłyszenia, do jutra.